baba watoto, sogea karibu nami, nikueleze machache yanayonichoma moyo. Ingawa sina makosa nawe, yani pasa nikwambie, ukae ukielewa wazi, sina imani na wewe. Visa unavyonitendea, nimeona ni vya utengano. Visa unavyonitendea, nimeona ni vya utengano. Mambo unayoyafanya yamenizidi kipimo. Nimeona kwa sasa nijipige moyo konde. Visa vyako na vituko vyako visije nitoa roho. Unawaleta mabibi zako waje nifanyie fujo. Yote nimeshavumilia, inakupa kauli ya mwisho. Yote nimeshavumilia, inakupa kauli ya mwisho. Sogea karibu nami, nikueleze majate yanayonichoma moyo. Ingawa sina makosa nawe, yani pasa nikwambie, ukae ukielewa wazi, sina imani na wewe. Visa unavyonitendea, nimeona ni vya utengano. Visa unavyonitendea, nimeona ni vya utengano. Mambo unayoyafanya yamenizidi kipimo. Nimeona kwa sasa nijipige moyo konde. Visa vyako na vituko vyako visije nitoa roho. Unawaleta mabibi zako waje nifanyia fujo. Yote nimeshavumilia, inakupa kauli ya mwisho. Yote nimeshavumilia, inakupa kauli ya mwisho. Fanya visa we kijana we, uamuzi wa mwisho ni na mwenyewe. Kuomba miki ujirekebishe, tabia hiyo sitaki. Fanya visa we kijana we, uamuzi wa mwisho ni na mwenyewe. Kama utashindwa kujirekebisha, itaolewa na mwingine. Fanya visa we kijana we, uamuzi wa mwisho ni na mwenyewe. Fanya visa we kijana we, urudike moyo wako. Fanya visa we kijana we, uamuzi wa mwisho ni na mwenyewe. Kama umechoka kuishi na mimi, hata vituko unipe taraka. Fanya visa we kijana we, uamuzi wa mwisho ni na mwenyewe. Kama umechoka kuishi na mimi, nipe taraka nirudi nyumbani. Fanya visa we kijana we, uamuzi wa mwisho ni na mwenyewe. Tabia hiyo sitaki.